eramazu gabontan. Jende eta musika, gazte eta bizien lekura. Zure autoan, ez usekula etxera joan nahi. Ez baitu etxerik berriro inoiz ez. Eramazu gabontan. Jendea ikusi nahi baitu, ikusi bizitza. Zure autoan, ez utzi etxean mesedez. Haiena baizi, ez baita niretzat etxerik ez. Bisolairuko, autobusak jota. Aineriko zoa, zure alboan giltzea. Ta euntonako, kamioiaren azpian. Erregalia, zure alboan giltzea. Eramazu gabontan. Edo nora zitaxola, zitaxola, zitaxola. Igaro bidean, nire aukera iritsita. Belur bitxia, kartu ninduen ta zin galdetu. Eramazu gabontan. Edo nora zitaxola, zitaxola, zitaxola. Zure autoan, ez usekula etxera joan nahi. Ez baitauka, ez etxeri, ez auka. Bisolairuko, autobusak jota. Ainerio gozoa, zure alboan hiltzea. Ta euntonako, kamioiaren azpian. Erregalia, zure alboan hiltzea. Sekula itzaltzen ezen argi bat. Bala sekula itzaltzen ezen argi bat. Bala sekula itzaltzen ezen argi bat. Bala sekula itzaltzen ezen argi bat. Bala sekula itzaltzen ezen argi bat. Bala sekula itzaltzen ezen argi bat. Bala sekula itzaltzen ezen argi bat. Bala sekula itzaltzen ezen argi bat. Bala sekula itzaltzen ezen argi bat.